الله أكبر الله أكبر. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو گزارش کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ گزارش سننے والی ہے. گزارش کیا کی؟ ادع اللہ ان اکون مستجاب الدعوات. اللہ کے رسول ایک دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میں جو بھی دعا کروں وہ رد نہ ہو, قبول کر لی جائے. تو آپ نے دعا کی بجائے دوا بتا دی, دعا کی بجائے دوا بتا دی کہ ساری امت استعمال کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سوال جو کیا ہے کہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکلے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, یہ دعا اگر میں آپ کے لیے کرتا ہوں تو پھر صرف آپ کے لیے ہوگی, تو کیوں نہ میں ایسا علاج بتا دوں جس کے نتیجے میں ساری امت کی ایک خواہش پوری ہو سکے. وہ دعا کیا تھی؟ اتق المحارم, تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ. تکن مستجاب الدعوات. اطب مطعمک, اپنے کھانے کو حلال کر لو, اپنے کھانے کو حلال کر لو. تکن مستجاب الدعوات, جو بولو گے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا. تو علاج کا نکلا اطب مطعمک, اپنے کھانے کو حلال کر لو, حلال لقمہ حلال توشہ استعمال کرنے لگ جاؤ, رب تعالی تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. اللہ عزوجل یہ نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے.